Book 2 97 Точиплера пшикублера Точиплера пшикублера Адават الوصل 4 Запхар Запхар لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. أر خشيال تلفزيون خانغا نح مشامي. أر خشيال تلفزيون خانغا نح مشامي. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. أر جري قوتغا جاس خغاغ نح مشامي. أر جري قوتغاغ جاس خغاغ نح مشامي. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. أر قوغب تززغاغ نح مشامي. أر قوغب تززغاغ نح مشامي. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. تلفزيون خغنغا اش يمحتغو ار خشيا. تلفزيون خغنغا اش يمحتغو ار خشيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. جاس خغا Аш емхитыгъу ар щысыгъ. Часы хугъагъ. Аш емхитыгъу ар щысыгъ. Лакъад тавагъадна, ва маъ залик лам яъти. Тызэзэгъыгъагъ. Аш емхитыгъу ар къэкӏуагъэп. Тызэзэгъыгъагъ. Аш емхитыгъу ар къэкӏуагъэп. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. عش ماشينر زريفة. براوة يمأ نح مشأمي. عش ماشينر زريفة. براوة يمأ نح مشأمي. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. عر Псынчоу макво. Гогур цэнтлягу нах мышами. Ар псынчоу макво. Гогур цэнтлягу нах мышами. Ма аннаху сакран. Иля аннаху яркаб дарража. Ар кушхафачым тес чеф и нах мышами. Ар кушхафачым тес чеф и нах мышами. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. اش براو يأب ار نح مشامي ماشينر زريفة. اش براو يأب ار نح مشامي ماشينر زريفة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Гогур цэнтлягъу. Ары нахь мышӏэми ар псынчоу макӏо. Гогур цэнтлягъу. Ары нахь мышӏэми ар псынчоу макӏо. Иннаху сакран. Ва маъ залик яркаб аль-дарража. Ар ешъуагъ. Ары нахь мышӏэми кушъхьафачъэр зэрефэ. Ар ешъуагъ. Ар нах мышами кушхафачр зарифа. Иннаха лам тажид вазифа, ма аннаха кад дарасат. Аш офшан гъотырап. Апшар гъасаныгъа и нах мышами. Аш офшан гъотырап. Апшар гъасаныгъа и нах мышами. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ар врачым дэжь корэп. Узым ягъэгумэкӏы нахь мышӏэми. Ар врачым дэжь корэп. Узым ягъэгумэкӏы нахь мышӏэми. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. أش ماشينة قشف أخش يمأ نح مشأمي. أش ماشينة قشف أخش يمأ نح مشأمي. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. عر يجا Арауштоу щит нахь мышӏэми офшӏэн ыгъотырэп. Ар еджагъ. Арауштоу щит нахь мышӏэми офшӏэн ыгъотырэп. Андаха алам. Уама залик ла тазхаб иля ат-табиб. Аш уз и. Арауштоу щит нахь мышӏэми врачым дэжь корэп. Аш уз и. Арауштоу щит нахь мышӏэми врачым дэжь корэп. Лейса андаха нукуд, вама залик таштари сайяра. Аш ахшы иэп. Арауштоу щит нахь мышӏэми машина къешэф. Аш ахшы иэп. Арауштоу щит нахь мышӏэми машина къешэфы.